Punktualnie, czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Zapraszam. Trójkowy budzik. 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Republika i poranna wiadomość to na dzień dobry. A poranna wiadomość w piątek, 4 minuty po godzinie 4, jest taka, że w piosence dnia dziś piątek. Thank you.

piątek i WW. No, jakby nie było to nagranie, spokojnie mogłoby nosić tytuł Wielki Piątek. Tak to fantastycznie brzmi. A wielkim zaszczytem jest prezentować piosenkę dnia, która pochodzi z płyty nagrywanej nie tylko w studiu S4, ale także w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ponad miesiąc temu to wydawnictwo, płyta zatytułowana 7, miała swoją premierę. Ukazała się 7 marca. No i jak żartował wówczas przedpremierowo jeszcze Wojtek Waglewski, postanowiliśmy jeszcze raz zrobić płytę, której nikt nie będzie chciał kupić. Numer 3 z tego wydawnictwa, bo płyta zaczyna się od środy, a więc piątek. Nasza piosenka dnia z 7 WW. Dziś wielokrotnie. Do usłyszenia na trójkowej antenie. Piątek w piątek. 11 minut po godzinie 4. Kwadrans po godzinie 4:00. Dziś budzik niespieszny, tak jak i niespieszny ten dzień w czasie Triduum Paschalnego i rzecz jasna, także i odpowiednia muzyka. No a gdyby państwo mieli ochotę tak niespiesznie dać znać sygnał, że po drugiej stronie radioodbiornika, czy mailowo, czy telefonicznie, czy smsowo ktoś jest z nami w budzikowym gronie, to gorąco zachęcamy. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Kwadrans po czwartej. No to niespieszne, wielkopiątkowe, trzy szybkie. Ciach, ciach. Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałaś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych minionych dni. Dziś przebolałem już wszystko, zapomniałem już wszystko, zrozumiałem i wiem. Już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną w mi smutki. Nie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem. Już nigdy. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byłaś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochana ma i niezapomniana ma, sercem calowany mój śnie. Tak to szybciusieńko, jak w nazwie. Mimo że niespiesznie, to jednak błyskawicznie dali państwo sygnał, znak, sygnał. Po moim z kolei, rzecz jasna, znaku, sygnale. No już 19 minut po godzinie 4. Rozstrzygamy telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki Łódź Grudziądz. No już nie liczymy, to chyba byłoby double-double, jeśli dobrze liczę w tym tygodniu. No w każdym razie nie pierwszy raz dziś pan Janek na wahadle. 7 stopni na tym, że, no a jeśli chodzi o warunki drogowe, pada, nie pada, pada, nie pada, siąpi, pada, nie pada, siąpi. Tak to wygląda. Telefonicznie dziś. Brawo, Jasiu. Mailowo pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy i dziś życzy wszystkim spokojnych świąt, zdrowia. Temu pomoże matematyka biegowa. 5 km w tempie 6,20 na kilometr, 4 razy po 20 sekund w tempie 4,20 na kilometr. No to jak dodaje pan Piotr, to leci. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Odwzajemniamy, panie Piotrze, zdrowia, kondycji w dalszej części, także tej inspiracji pozostałym. Tym, którym może niespecjalnie się chce, a może chce się, ale nie aż tak bardzo. No to telefonicznie, mailowo i jeszcze SMS-owo pan Andrzej pozdrawia z Prostek. Wita wszystkich nocnych Marków. Szczupaczek faszerowany się robi. Trójka w tle. Cały dom śpi, wkoło cisza. Czyż może być piękniej?

14 kwietnia roku 966. Właśnie prawdopodobnie tego dnia, wówczas wypadała Wielka Sobota, odbył się chrzest księcia Mieszka I. Historycy jako miejsce podają Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Ostrów Lednicki, Poznań i rzecz jasna Gniezno. To było 1051 lat temu. 388 lat temu urodził się Christian Huygens, holenderski astronom, fizyk i matematyk, prekursor falowej teorii światła, także twórca zegara wahadłowego, odkrywca jednego z księżyców Saturna. Huygens zmarł w 1695 roku. No i jeszcze jedna data. 258 lat temu zmarł Jerzy Fryderyk Händel, niemiecki kompozytor, organista, największy obok Bacha, kompozytor okresu baroku. Tworzył głównie oratoria, utwory orkiestrowe i organowe, a zmarł 258 lat temu. Trzy daty z kalendarza na teraz, ale tak to się plecie dzień, że teraźniejszość właśnie przeplatana jest z historią. Prócz kalendarza, także tego historycznego, spoglądamy na bieżącą datę i objawia nam się to następująco. Piątek, 14 kwietnia przed nami, 104 dzień tego roku. Słońce obudzi się 19 minut przed godziną 6, zajdzie po 19.30, a dzień potrwa prawie 15 godzin. Dziś imieniny Justyna, Maksyma i Waleriana. To składamy najlepsze życzenia. Jako że dziś Waleriana, to życzymy spokojnego dnia. Skubas i Plac Zbawiciela na Budziku. Punkt 4.30. Pora na prognozę pogody. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze, polarne, morskie. Dziś pochmurno i deszczowo. No i właściwie już na tym moglibyśmy skończyć prognozę pogody. To już... No już byśmy coś powiedzieli, ale to przecież nie wszystko, bo z jednej strony tak, pochmurno i deszczowo możliwe przejaśnienie, ale to jeszcze nie wszystko, bo na krańcach północno-wschodnich prócz deszczu także możliwy deszcz ze śniegiem, no a wysoko w górach to już sam śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni, na wybrzeżu do 55, na zachodzie do 65, wysoko w górach do 80 km na godzinę. Brawo za skrupulatność dla pana synoptyka, pięknie to wyliczył, gdzie i jaki wiatr. Po południu spadek prędkości wiatru, a więc także jeśli chodzi o to uczucie chłodu czy wychładzanie za sprawą tego dość silnego i porywistego wiatru, no to może także i to uczucie spadnąć wraz ze spadkiem prędkości wiatru. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No a na termometrach? No jeśli już musimy patrzeć, to nominalna temperatura najniższa dziś na Suwalszczyźnie, tam 6 stopni, 8-9 w centralnej części kraju, 10 stopni na krańcach południowych, a najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku do stopni plus 12. Tyle od pana synaptyka. No chciałoby się powiedzieć, że od takiej prognozy pogody, czy w ogóle od prognozy pogody, pogoda się nie poprawi. Kropka. No a teraz już pierwsza część budzikowego alfabetu. Proszę słuchać uważnie. Wtedy krzyknął ktoś i chłód o... wszystkie serca, a w oczach pojawił się strach. Ludzie podali sobie noże zamiast rąk i upiekli tak. Powiedziałbym niespiesznie, ale jednak zachęcamy do korespondencji w sprawie dzisiejszego budzikowego alfabetu. Szukamy wspólnika. Spośród trzech nagrań jest coś, co łączy. No, tak się w budzikowej łepetynie narodziło przynajmniej jedno takie stwierdzenie, określenie, które dziś łączy właśnie te trzy nagrania. Pierwsze za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. W tej sprawie 71335, co przychodzi Państwu na myśl, co łączy trzy nagrania. No, jesteśmy ciekawi, tym bardziej, że jak już kiedyś przyjęliśmy, każda odpowiedź jest odpowiedzią prawdziwą, a my szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. Zatem 71335, niezmiennie zachęcamy Państwa do tego, by być może, jeśli to konieczne, właśnie dziś w Wielki Piątek takie muzyczne, szerokomrukowe rozgrzewki poczynić. No to przyjemnego słuchania Państwu życzę i prawidłowych odpowiedzi. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Czekamy na Państwa sygnały. Kochaj tak, jakby cię nigdy nikt nie zranił, a tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Śmiej się tak, jak tylko dzieci śmieją się. Żyj tak, jakby tu było niebo. Na ziemi jest o niebo lepiej. Każdy cud zwykły jest, codziennie zdarza się. Na ziemi jest o niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Dobrze, że jesteś. Nie jest tak, że niepotrzebnie tutaj jesteś. Nie jest tak, że to nieważne jaki. Dobrze wiem, nieprzypadkowo dziś to słyszysz. Dobrze wiem, nigdy nie było tu takiego jak ty. Każdy cud zwykły jest, codziennie zdarza się. Na ziemi jest o niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Będą chwile zwątpień, jak cieni w cieniu tym wypocznij i wiedz, że ta niepewność może dobra być jak chleb, jeśli o tym wiesz. Na ziemi jest o niebo lepiej i

niebo. Fantastyczne, prawidłowe odpowiedzi, a ta najprawdziwsza i najpierwsza ze wszystkich, która napłynęła z zimnego na cztery Nowego Sącza z pozdrowieniami od pani Beaty. Biorąc pod uwagę, pisze nasza słuchaczka, zbliżające się święta, powiedziałabym, że wspólnym mianownikiem jest niebo. Brawo, bravissimo, ale także uznajemy pana Marcina z Pajęczna odpowiedź N jak niebo z pozdrowieniami dla wszystkich motocyklistów. Pan Grzegorz z Bydgoszczy też odpowiada niebo. Niebo od pana Pawła z trasy Rzeszów-Poznań i jeszcze od kogoś, kto nie podpisał się z końcówką 027. Niebo, panie Budziku. Tak jest i to propozycja pani Dominiki. Po pierwsze, bardzo dobry trop, jeśli chodzi o święta. Tak jest. A po drugie, propozycja pani Dominiki nawiązywała do kalendarza świąt osobliwych. Przed nami 14 kwietnia, no tak naprawdę z jednej strony już się rozpoczął, z drugiej jeszcze nie, bo liczymy właściwie od wschodu słońca, choć niektórzy od północy i obie wersje są prawdziwe. Tak czy inaczej, trzymając się kalendarza, 14 kwietnia to dzień gapienia się w niebo. Pięknie dziękujemy pani Dominice i pięknie dziękujemy państwu za udział w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Tak jest, wspólnik dziś to niebo. Najpierw dżem, dzień, w którym pękło niebo, później Mietek Szcześniak, o niebo lepiej i przed momentem Robert Kasprzycki, rzecz jasna, niebo do wynajęcia. Nasza ulubiona 4:44, ho, ho, śmignęła 4 minuty temu. Mówiłaś, kocham z powrotem. Na polach nad polami, to wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są błokami. Nad nami. pilnują nieba i pola tuż nad miedzą. Oraz ten się nie pyta, one ci powiedzą. Siedem minut pozostało do godziny piątej. Sygnał od Państwa. Bardzo nam miło, że i w te dni, kiedy to zarówno jedni pracują, inni już mają wolne, są Państwo przy radioodbiorniku. Pan Darek już w robocie od 4:20. Za oknem ledwo 4 stopnie chmury, szczelnie zasłaniają gwiazdy, do tego czasem jakąś mrzawkę przynoszą. No i wszystkiego najlepszego dla tych wszystkich, którzy także nieobecni, bo już odsypiają, być może zaczynają świętować. To od pana Darka pierwszy sygnał ze Sztumu. Na dzień dobry także pani Kasia z Jeszkowic. Ach, jak mi się nie chce dziś wstawać, zupełnie to rozumiem, ale tak jak wczoraj, przedwczoraj słuchaczka podpowiadała, no ale mazurki same się nie zrobią. Pan Krzysztof z Gdańska też dziś jedzie do mamy na święta z wnuczkiem, czyli wnuczek jedzie do prababci, do Wrocławia. Pozdrawia i życzę wszystkiego, co najlepsze. Pan Krzysztof z Gdańska. Pan Paweł z Łosic jest także z nami. Bardzo serdecznie witamy. Na dzień dobry pan Remek, także z samego rana już obudzony pan Jurek, pan Wincenty, pani Kasia Wiejska, korespondentka. Bardzo nam miło również pozdrowić pana Grzegorza. Klucze koło Pustyni Błędowskiej. 5 stopni, ciężkie wstawanie, może coś na przebudzenie do zagrania. Rzecz jasna, też i takie będą sygnały potwierdzające, że muzyka potrzebna właśnie, może szczególnie w taki dzień. Na dzień dobry, jeszcze wyjątkowy sygnał od pana Waldka z Kubą, którzy to pozdrawiają w drodze na Drogę Krzyżową w Bieszczady. Potwierdzenie obecności to sygnał SMS-owy. Pięknie dziękujemy. Za 5,5 minuty będzie piąta. Okazuje się, że nie, bo to budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalane czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Szary wielki tuc, odważny i ten, co się boi, wszyscy równi wobec czasu i płomienia. Na moim podwórku blues, na zegarze wieczór. Nie, nie, nie czekaj, tylko żyj, bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, utyskiwania, co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Nie pamięci, nie pamięci, nie pamięci, nie pamięci. Pani Monika ze Strasburga gorąco pozdrawia wszystkich w Polsce. Na dzień dobry także pozdrowienia z Londynu od pani Wiktorii. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry także niezwykły sygnał od pana Mariusza z pokładu Boeinga 777. Lądujemy właśnie, dolatujemy do Dżakarty. Jeszcze pani Amanda z Harlow spod Londynu kłania się nisko. Pięknie państwu dziękujemy za sygnały. Ciąg dalszy także po godzinie 5. A 5 już za chwilę. Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry.